Varsam da çölde çıkma karşıma, talih kuşuysan da konma başıma. Pınarsan da çölde çıkma karşıma, talih kuşuysan da konma başıma. Senden ne köy olur ne de kasaba, sen dert verme bana, deva isteme, deva isteme. Senden ne köy olur ne de kasaba, sen dert verme bana, deva isteme, deva isteme. Seven gönül nasıl unutsun, sen içimde bir eski umutsun. Seni seven gönül nasıl unutsun, sen içimde bir eski umutsun. İster ıstırabın kanın kurutsun, Lokman hekim olsa deva istemem, deva istemem. İster ıstırabın kanım kurutsun, Lokman hekim olsa deva istemem, deva istemem.